ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่22ปีติว่าแสนดีก็สู้สุขไม่ได้แต่ถึงอุเบกขาเมื่อไรสุขกลายเป็นรองทันทีพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551 ก็คุยกันไปนี่ท่านธรรมสิทธโธกับท่านติตะสีโลในฐานะที่เป็นเจ้าของเรื่องวันนี้ที่นัดวันนี้ก็เพราะว่าท่านจะลากันเลยถือโอกาสมาคุยกันพร้อมๆกันมีอะไรจะถามบ้างไหม ก็อยากจะถามท่านพระเดชพระคุณเกี่ยวกับเรื่องก่อนที่จะเข้ารูปประชานที่หนึ่งครับคือกับผมได้สอบถามท่านพระอาจารย์หลายคนก็ได้คำตอบมาไม่ค่อยจะเหมือนกันก็เลยอยากจะถามท่านพระเดชพระคุณว่าการก่อนที่จะเข้ารูปประชานที่หนึ่งนี้ลักษณะหรือการบ่งบอกว่าเราจะถึงรูปประชานที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ เอาหลักกันเลยนี่นะทุกท่านก็ตอบได้ตามหลักคือตัวกำหนดองค์ฌานเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่ว่ามีตัวองค์ธรรมอะไรบ้างที่มีในจิตในขณะนั้นแล้วก็เป็นตัวกำหนดคือในเวลาที่ได้สมาธิถึงขั้นฌานน่ะคุณสมบัติในจิตเนี่ยมันก็มีฝ่ายกุศลเยอะแยะไปหมดไม่ใช่ว่ามีเฉพาะตัวที่กำหนดแต่ว่าไอ้ตัวที่จะมาใช้ตัดสินเป็นระดับไหนท่านถือเอาตัวที่เป็นตัวต่างจำเพาะในแต่ละฌานนี่ในปฐมฌานเนี่ยก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะอันนี้เป็นตัวกำหนดตัวเป็นเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินว่าเป็นปฐมฌานแล้วก็5ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดสินหรือเป็นเครื่องวัดในขั้นต่อๆไปด้วยเพราะว่าเมื่อขึ้นสู่ชั้นทุติยฌานแล้ววิตกวิจารก็จะระงับไปก็มีปีติสุขเอกคตาต่อไปก็จะมีองค์ฌานน้อยลงไปเพราะมีความแนบสนิทมากขึ้นแน่วแน่มากขึ้นก็จะเหลือจากปีติสุขเอกคตาพอถึงฌานที่3ก็เหลือสุขเอกคตาพอฌานที่4ก็สุขแล้วก็เปลี่ยนเป็นอุเบกขาเอกคตาอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปทีนี้ว่าก่อนที่จะถึงรูปฌานเนี่ยก็จะมีเรื่องของสมาธิที่ว่ามีความก้าวหน้าแนบสนิทยิ่งขึ้นมาตามลำดับก็อย่างที่คงได้เรียนกันแล้วว่ามีการแบ่งสมาธิแบบให้แยกละเอียดไปหน่อยก็แยกเป็น3เป็นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะขณะแล้วก็มาอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดจะถึงแล้วแล้วก็ไปอัปปนาสมาธิก็คือที่เป็นฌานทีนี้ตอนที่จะกำหนดได้ฌานนี่พาดูในแง่ฝ่ายปฏิเสธคือคุณสมบัติได้ดูได้ฝ่ายมีกับฝ่ายไม่มีเราดูที่ฝ่ายมีก็เราบอกว่ามีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาในฝ่ายที่ไม่มีก็คือละได้เนี่ยก็กำหนดได้ละนิวรณ์5ได้นิวรณ์5ก็มีกาปฉันทะพยาบาททีนมิทะแล้วอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉา5ตัวเนี่ยพอถึงอุปจารสมาธิก็ไปอ่านว่านี่แหละเฉียดแล้วก็คือจะละไอ้เจ้านิวรณ์นี้ เมื่อละเจ้าห้าตัวนี้ได้องค์ฌานก็มาก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็เจริญไปตามลำดับตัวแกนมันก็คือตัวเอกคตาที่เป็นตัวสมาธิส่วนตัวอื่นก็เป็นคุณสมบัติประกอบที่มันยังพ่วงมาที่ว่ามันจะมีความประณีตแค่ไหนก็เมื่อยังมีตัวอื่นอยู่มีวิตกวิจารปิติสุขพวกนี้ก็แสดงว่าสมาธิเนี่ยมันยังไม่สนิททีเดียวก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเครื่องกำหนดว่าสมาธินั้นยังไม่ลึกทีเดียวตามปกติก็ถือว่าอัปปนาสมาธิก็คือปฐมฌานมันก็ยังมีไอ้เจ้าตัวที่มันทำให้ไม่แนบสนิทแท้วิตกวิจารปิติสุขนี่แต่ทีนี้ว่าถ้ามันสนิทแท้เนี่ยมันก็จะเป็นอุเบกขาภาวะจิตเนี่ยที่สมาธินั่นเป็นตัวแกนแต่ว่าสภาพจิตที่มันแสดงถึงความสนิทแท้เนี่ยสมาธิมันจะแน่วก็เมื่อเป็นอุเบกขาถ้ายังมีปีติสุขมีวิตกวิจารยังหยาบมากวิตกวิจารยากมีปิติมันก็ยังมีความไม่สงบแท้เพราะปิติเนี่ยดีมากเป็นภาวะจิตที่แบบปลื้มใจอิ่มใจแต่ว่ามันมีความแรงความพลุ่งของจิตจิตมันอยู่ในภาวะฝ่ายที่น่าพอใจแต่ว่ามันก็เป็นความน่าพอใจในแง่ที่ว่าไม่ใช่สงบแท้ก็ถือว่าดีแต่ว่ายังไม่ใช่สงบแท้ถ้าสงบแท้นี่มันต้องถึงอุเบกขาอุเบกขามันก็จิตมันก็เป็นกลางไปเลยเมื่อเป็นกลางแท้แล้วก็ความเป็นสมาธิมันจึงจะสนิทดังนั้นมันจึงจะไปสนิทแท้ที่จตุตฌานฌานที่สี่แต่ทีนี้เราเอาแค่ปฐมฌานก็อย่างที่ว่าอย่างผู้ปฏิบัติไปเนี่ยถ้าจะก้าวไปตามลำดับถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมดาการที่ว่าเป็นสมาธิก็คือการที่จิตเนี่ยจับอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งทีนี้อารมณ์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นกลางๆหรือเป็นกุศลคือมันจะไม่ทำให้จิตปรุงแต่งในทางไม่ดีเมื่อจิตไปอยู่กับสิ่งที่เป็นกลางๆเช่นอย่างลมหายใจเนี่ยมันไม่ดีมีชั่วอะไรมันไม่ชวนให้คิดคิดอะไรไปเลยนี่พอจิตไปอยู่กับมันได้จิตมันก็จะมีเป็นภาพเรียกว่านิมิตขึ้นมาของลมหายใจคือลมหายใจเนี่ยเวลาเรากำหนดหรือเราเรียกว่าตามมันไปถือให้จิตจับอยู่หรือสติจับอยู่กับลมหายใจมันจับอยู่เนี่ยมันก็เป็นเพียงอาการที่กระทบหรือผ่านไปมาได้รู้สึกว่าเราหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็มีการสอนว่าเออมันกำหนดยากเพราะว่าสิ่งที่มันไม่มีรูปมีร่างของละเอียดนี่จิตมันก็จับไม่ค่อยอยู่ก็เลยว่าให้กำหนดสิ่งที่จะให้เกิดความชัดเจนก็คือลมหายใจมันไปกระทบความกระทบนี่มันช่วยชัดขึ้นมาเพียงกระทบลิ้นที่ปากกระทบปลายจมูกแล้วก็เอานั่นเป็นจุดที่จับของจิตสติมันก็ผูกจิตไว้ที่นั่นถ้าจิตไม่ไปไหนบกแวกทีนี้พอจับอยู่ที่ลมกระทบมันก็เป็นเพียงอาการที่มีการเคลื่อนไหวมากระทบสัมผัสอะไรเท่านั้นเองเราไม่ได้มองเห็นอะไรนี่ไปจิตมันก็จะได้แค่เป็นสัญญาคือการที่จิตมันไปจับเนี่ยมันก็กำหนดหมายใช่ไหมมันก็จับมาเป็นอารมณ์เป็นก็กลายเป็นท่านเรียกว่าเป็นภาพในใจภาพนี้เรียกว่านิมิตนิมิตมันก็เป็นนิมิตของลมหายใจนิมิตของลมหายใจก็แล้วแต่จิตมันจะสร้างเป็นภาพขึ้นมาภาพลมหายใจก็เป็นไปต่างๆเพราะอาการที่มันมีการหายใจมันก็เข้าเข่าออกมนุษย์เนี่ยเราก็จะสร้างมันเป็นรูปอะไรที่มันไหลเข้าไหลออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกก็เลยสร้างเป็นรูปลิบบิ้นเหมือนเป็นรูปคล้ายๆเปลวควันอะไรเงี้ยนะ เข้าๆออกๆนี่ก็คือภาพลมหายใจที่เรียกว่านิมิตเกิดขึ้นมาเห็นมั้ยว่าจิตที่มันกำหนดหรือจับอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็จับอยู่ที่นิมิตนี่เองตอนที่มันก้าวหน้าไปมันไม่ไปสู่เรื่องอื่นถ้าว่าจิตอยู่กับภาพนิมิตได้ก็เรียกว่าได้สมาธิก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกนิมิตนี่มันก็อาจจะได้มาแล้วหายไปได้มาหายไปต่อมามันก็ติดอยู่ในใจสนิทขึ้นมาจนกระทั่งว่าแนบแน่วไม่หลุดไม่หายทีนี้ท่านก็ให้พัฒนาความสามารถตอนนี้ก็คือว่าให้ภาพนิมิตของลมหายใจเนี่ยมันเป็นภาพที่อยู่ในใจของเรามันเป็นของที่ไม่ใช่ของจริงพอมันเป็นภาพในใจเราก็สามารถจะปรุงแต่งได้ก็เลยท่านก็มีสอนว่าเพื่อให้ใจของเราแนบสนิทอยู่นี่เราก็เอาภาพนิมิตลมหายใจนั้นขยายบ้างหดบ้างย่อบ้างให้เป็นรูปตามที่เราต้องการจนกระทั่งจิตมันชำนาญไม่ไปไหนจิตก็อยู่กันนี้ทีนี้เมื่อนิมิตเนี่ยมันอยู่แน่วไม่หายไปไหนเนี่ยเป็นภาพเทียบเหมือนของจริงตอนนี้ท่านเรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตตอนแรกก็นิมิตก็คือตัวลมหายใจแท้ๆนั่นก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งก็สิ่งที่กำหนดถ้าเรียกเป็นศัพท์ก็เรียกว่าบริกรรมนิมิตนิมิตเบื้องต้นทีนี้คนที่อยู่ในขั้นต้นเนี่ยมักจะว่าในใจหรือบางทีก็ถึงก็เหมือนกับพูดออกมาเพื่อจะช่วยการที่ว่าพูดกับตัวเองในใจเนี่ยก็เพื่อย้ำไม่ให้จิตมันหนีทีนี้พอว่าอย่างนั้นในใจก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราสร้างสมาธิคำว่าสร้างสมาธิก็เรียกว่าภาวนาการที่มาพูดกับตัวเองในใจนี่เลยกลายเป็นว่าเรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนาก็กลายความหมายอย่างที่เราใช้ในภาษาไทยภาวนากลายเป็นท่องบนคำว่าบริกรรมก็เหมือนกันบริกรรมก็เป็นเพียงว่าเป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งในตอนขั้นต้นเพื่อจะผูกจิตให้มันอยู่กับสิ่งที่ตัวกำหนดหรือว่าอารมณ์ที่ตัวเอามาจับเป็นอารมณ์กรรมฐานนี่มันเป็นเบื้องต้นก็เรียกบริกรรมการที่ทำเป็นส่วนเบื้องต้นหรือขั้นเตรียมตัวอะไรเนี่ยบางทีเราว่าคำอะไรได้ในใจให้มันจับจิตจับได้ไม่หนีไปไหนก็เลยเรียกไอ้การว่าอย่างนี้เป็นบริกรรมไปคำว่าบริกรรมก็กลายเป็นว่ามุบมิบมุบมิบท่องทึ่งอะไรไปเลยเนี่ยคือความหมายมันกลายหมดแต่รวมแล้วก็คือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขั้นเริ่มต้นคือว่าทำไงจะผูกให้จิตมันจับอยู่กับสิ่งนั้นขั้นต้นเนี่ยแล้วก็พอได้เป็นภาพติดใจขึ้นมาไม่หลุดหลุดหายหายทีนี้ติดใจนิมิตนั้นก็เลื่อนจากบริกรรมนิมิตมาเป็นคำที่ท่านเรียกว่าอุคานิมิตอุคานิมิตหมายความว่าใจมันเรียนจับได้แล้วจับขึ้นมาได้อยู่แล้วติดแล้วแต่จะให้มันแนบสนิทก็ต้องไปขั้นคือจนกระทั่งว่ามันเป็นภาพที่ประจำอยู่ในใจเป็นของที่เกิดจากจิตสร้างขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นของที่บริสุทธิ์ถ้าของเดิมอย่างคนที่กำหนดอารมณ์กสิณเนี่ยนะเป็นดินบ้างเป็นสีอะไรมันก็จะต้องเป็นธรรมดาของรูปธรรมวัตถุของเดิมมันมีความหยาบความอะไรอยู่หรือมีอะไรแทรกนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะเห็นไปอย่างนั้นแต่ทีนี้พอเป็นภาพนิมิตที่ละเอียดของจิตใจแล้วก็เป็นของบริสุทธิ์ก็เป็นภาพสิ่งนั้นอย่างที่ว่าลมหายใจก็จะมาเป็นริ้วเป็นสายเป็นอะไรเป็นเหมือนเป็นเส้นสายบริสุทธิ์อะไรเงี้ยทีนี้จิตก็อยู่กับนี้ต่อมาก็สามารถเหมือนกับขยายหดทำต่อภาพนี้ได้ตอนนี้ท่านเรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนี่แปลว่าเทียบเท่าหรือมีค่าเหมือนกับของจริงแต่ว่าเป็นของละเอียดเป็นของประณีตเป็นของของในใจนะอันนี้ถึงขั้นที่เนี่ยถึงขั้นปฏิภาคนิมิตจิตมันอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดในกรรมฐานได้จริง ตอนนี้ก็จะได้อุปจารสมาธิเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าจะก้าวสู่อัปปนาสมาธิเฉียดมันจะถึงอยู่แล้วอุปจารสมาธิก็ถึงขั้นที่เนี่ยก็คือว่ามันถึงขั้นที่ว่าจะได้ละนิวรณ์ห้าแล้วก็เกิดองค์ฌานที่ว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาตอนนี้จิตก็ไม่ไปไหนแล้วก็จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ไปไหนเลยอัปปนาก็แนบสนิทแน่วอยู่ทีนี้ก็จะมีแต่ว่าองค์ฌานเนี่ยที่มันยังแสดงให้เห็นมันเป็นเครื่องวัดให้รู้ว่าอ๋อนี่จิตยังไม่ได้สนิทแท้นะยังมีการที่ว่ามีวิตกวิตกก็คือการที่ยกจิตขึ้นต้องคล้ายๆว่าคอยประคองจิตไว้กับอารมณ์นี้พูดในแง่หนึ่งมันก็ยังมีการเพียรพยายามวิจารณ์ก็คลออยู่ยกคลอยกคลอไว้ทีนี้พอผ่านอันนี้ไปได้ไม่ต้องละเหมือนกับว่ามันอยู่ตัวจริงๆมันอยู่ตัวจริงๆมันก็เหมือนกับไม่ต้องมีความพยายามที่จะยกจิตขึ้นมาแล้วก็คลอจิตไว้มันอยู่ตัวสนิทก็มีแต่ส่วนประกอบที่ดีก็คือภาวะจิตที่ปิติอิ่มใจอิ่มเอิบซาบซ่านปราบปลื้มอะไรพวกนี้จากอาการที่มันปราบปลื้มเป็นต้นเนี่ยก็แสดงถึงการที่จิตมันยังมีกำลังพุ่งๆคล้ายๆพุ่งขึ้นมาก็ยังไม่ใช่สงบแท้พอมันสงบจากปิติลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นสุขสุขมันก็จะเป็นภาวะที่ชื่นฉ่ำแต่มันไม่ใช่แรงขึ้นไปแบบฟูถ้าเป็นปีตินี่มันจะฟูขึ้นไปอย่างคนขนหัวลุกหรือว่าขนลุกน้ำตาไหลซาบซ่านหรือพวกอาการพวกนี้มันฟูฟูเป็นปีติทีนี้พอมันหายฟูอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นสงบเป็นสุขเป็นฉ่ำชื่นทีนี้สุขแหมก็สงบมากแล้วมันประกอบอยู่กับสมาธิเนี่ยเป็นฌานสูงขึ้นไปถึงฌานชั้นที่3แล้วแต่ก็ถือว่ายังไม่แนบสนิทที่ว่าต้องจิตเป็นกลางอุเบกขานั่นแหละก็จึงจะสงบแนบสนิทจริงๆงั้นก็เรียกว่าจตุตฌานฌานก็ไม่มีอะไรสูงกว่าจตุตฌานแล้วก็รูปฌานก็จบที่นั่นต่อไปอรูปฌานก็อยู่กับฌานที่4เนี่ยที่อรูปฌานอีก4นั่นนะที่จริงก็อยู่ระดับจตุตฌานนี่แหละจะเป็นส่วนที่จตุตฌานมันเหมือนกับเป็นมิติที่ขยายไปทีเป็นมิติขยายออกไปของจตุตฌานเป็นอรูปฌานที่จริงก็อยู่ในระดับอรูปจตุตฌานฌานที่4สูงสุดแหละถ้าเราปฏิบัติไปอย่างนี้ก็แปลว่าเราก็เลื่อนคณิกะสมาธิไปเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็ดูที่การที่เราไม่มีนิวรณ์5เป็นอัปปนาสมาธิก็ถึงฌานอัปปนาสมาธินี่ก็คือถึงฌานพอถึงฌานก็ดูที่องค์ประกอบหรือองค์ฌานที่ว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแล้วทีนี้มันก็ก้าวต่อไปสู่การที่ประณีตยิ่งขึ้นจนกระทั่งว่าจิตเป็นกลางเลยก็อธิบายแบบนี้ไม่ทราบท่านจะเข้าใจนะฮะ นี่ไม่ทราบว่าในการที่นั่งสมาธิแล้วจะละนิวรณ์5เพื่อที่จะเป็น อุปจาระหรืออัปปนาสมาธินะครับคือไม่ทราบว่าในช่วงที่แบบอย่างสมมติว่าถ้าเราง่วงอย่างเงี้ยครับเราทำสมาธิเพื่อที่แล้วความง่วงตรงนี้จะสามารถหายไปเลยได้หรือเปล่าเลยหรือว่าเราควรจะพักผ่อนให้หายง่วงก่อนแล้วก็ค่อยทำเลยยังไง คือตามปกติการปฏิบัติไม่ใช่การไปพยายามละนิวรณ์แต่เราปฏิบัติของเรานี่แหละแล้วนิวรณ์มันหมดไปแล้วก็เอาการหมดนิวรณ์นั้นเป็นเครื่องวัดไม่ใช่หมายความเป็นบัวจะละนิวรณ์เราก็ปฏิบัติของเราไปนี่แหละใช่ว่าเรากำหนดลมหายใจคือจิตจับอยู่ที่ลมหายใจคำว่ากำหนดบางคนก็บอกว่ามันเป็นความหมายกำกวมอีกมันยุ่งก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าเราใช้ศัพท์เหล่านี้เป็นสมมติสื่อความหมายกันเท่านั้นเองกำหนดในที่นี้ก็หมายความว่าเอาไปจ่ออยู่หรือเอาไปจับอยู่กับมันคือบางทีมันหาศัพท์ยากสติเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยจับช่วยดึงใช่ไหมเคยอธิบายแล้วทีนี้จิตเราเนี่ยเราจะให้อยู่กับ ลมหายใจซึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานเราจะให้จิตได้อยู่กับสิ่งนั้นคืออยู่กับลมหายใจแล้วก็เอาสติมาเป็นตัวดึงไว้สตินี่เป็นตัวดึงให้จิตอยู่กับสิ่งนั้นทีนี้เมื่อเราเจริญสติก็อย่างอานาปานสติก็คือสติที่จับลมหายใจไว้ให้จิตอยู่กับลมหายใจเนี่ยพอจิตของเราเดินหน้าไปกับเรื่องของการที่จะได้สมาธิเนี่ยไอ้เจ้านิวรณ์เนี่ยมันหมดเองถ้าจิตเราเดินถูกไม่ใช่เราไปพยายามละนิวรณ์เราทำหน้าที่ของเราก็คือจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นแหละไอ้เจ้านิวรณ์มันไปมันเองเป็นแต่เพียงว่าเราดูเพราะท่านมีความชำนาญท่านก็เลยบอกไว้ให้ว่าเออเนี่ยเวลาจิตเราถึงขั้นนี้แล้วไอ้เจ้าพวกนี้มันหมดไปนะเป็นอันว่าเราไม่ต้องไปหมดพยายามละนิวรณ์แต่นี้ว่าอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เช่นว่าทีนมิธามันเกิดขึ้นก็แสดงว่ามันบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้สมาธินั้นแต่ทีนี้ว่ามันก็กลายมาเป็นอุปสรรคสิในขณะที่เรายังปฏิบัติไม่สำเร็จท่านก็เรียนพุทธประวัติแล้วก็คงจะได้เรียนเรื่องพระมหาโมคคัลลานะก็ปฏิบัติไปคือเราไม่ได้ต้องไปพยายามมันเหมือนในตัวแล้วก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติของเราไปแต่ทีนี้ไอ้เจ้าตัวทีนมิธะง่วงงุนเป็นต้นเนี่ยมันเข้ามากวนมันเป็นอุปสรรคอยู่ท่านก็เลยบอกวิธีปฏิบัติว่าให้มีเครื่องช่วยเพราะจิตเรามันไม่ยอมอยู่เราก็เลยไปแก้ไอ้เรื่องง่วงโดยวิธีไปช้อนหูบ้างไปอะไรบ้างอันนั้นเป็นวิธีสู้กับการง่วงไงเพื่อจะให้จิตมันพร้อมที่จะมาปฏิบัติต่อนี่ถ้าหากว่าเราไปพยายามวิธีเหล่านั้นแล้วเราไม่สำเร็จท่านก็เลยบอกให้นอนเลยเพราะว่าแสดงว่าร่างกายมันไม่ไหวมันไม่พร้อมแล้วก็มันต้องการนี่ถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการการหลับนอนแล้วเราไปฝืนมันจะยิ่งทำให้จิตมันดิ้นมากเมื่อจิตมันถูกบีบคั้นดิ้นรนมากมันก็ยิ่งไม่ได้กันใหญ่ดังนั้นก็ต้องรู้จักผ่อนบ้างก็คือว่ารู้จักผ่อนในที่ควรผ่อนรู้จักบังคับมันในที่ควรบังคับเมื่อว่าเออมันอยู่ในภาวะที่เราก็น่าจะทำได้มันไม่มีเหตุผลอะไรอื่นจิตมันฟุ้งซ่านเองเราก็น่าจะบังคับมันแต่ทีนี้ว่าถ้ามันมีเหตุผลอย่างอื่นใช่ว่าร่างกายมันป้อแป้ไม่ไหวแล้วเราจะไปเทือกฝืนมันจะดิ้นรนมากอ่านี่ก็เราก็ผ่อนให้มันบ้างแล้วก็นอนซะอะไรพอเพียรมากเกินไปก็กลับเป็นโทษได้กลายเป็นว่าจิตยิ่งดิ้นรนกันใหญ่เหมือนถูกบีบคั้นดูดคั้นกดดันก็ยิ่งดิ้นรนก็ว่าไปอย่างนี้มีอะไรสงสัยไหมฮะ แทรกนิดหนึ่ง อ้าวนิมนต์ฮะ ตรงพวกปิติสุขอะไรเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดแล้วหายไปหรือว่าเกิดยาวตลอดเลยนะครับอันนี้ มันแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่การก้าวไปในการปฏิบัติก็คือหมายความว่ามันเป็นอาการของจิตแล้วก็กลายเป็นคุณสมบัติที่ในแง่หนึ่งก็พึงปรารถนาเพราะมันทำให้จิตดีแล้วก็แสดงความก้าวหน้าไปในระดับหนึ่งก้าวหน้าในระดับหนึ่งไม่ได้หมายถึงที่สุดทีนี้มันก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราด้วยที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติไปเนี่ยปฏิบัติถูกเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนี่ยเราปฏิบัติไปเมื่อมันสงบมากขึ้นสมาธิมันประณีตยิ่งขึ้นแล้วมันก็ก้าวต่อไปปีติมันก็สงบมันก็เป็นสุขไปนี่ถ้าเรายังไม่ก้าวไปก็หมายความว่าจิตของเราก็อยู่ในขั้นได้ปีติอยู่เนี่ยเราก็ไม่พ้นฌานที่สองอย่างนี้เป็นต้นนะก็อยู่แค่ฌานที่สองอยู่เนี่ยหลายคนเขาก็อยู่ได้แค่ฌานที่สองเนี่ยเขาก็ไม่ไปทักทีเขาก็ได้ปิติอยู่เรื่อยสิเพราะเขาอยู่ที่ฌานที่สองนี่ถ้าเขาปฏิบัติต่อไปมันก็สงบมันก็ไปสู่ฌานที่สามเป็นสุขไปอันนี้ถ้าก็เปรียบเทียบเคยได้ยินไหมความต่างระหว่างปิติกับสุขเนี่ยต่างกันยังไงทราบไหมนะฮะทราบแล้วใช่ไหมคือเล่าให้ฟังแล้วก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องเล่าให้ฟังอีกสิ ทบทวนหน่อยก็ได้ปิติกับสุขนี่ต่างกันอย่างไรท่านก็เปรียบเทียบให้บอกว่าเหมือนอย่างเนี้ยผมเมื่อกี้บอกแล้วนะปิติมันมีอาการฟูขึ้นฟูขึ้นเหมือนกับพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปแต่สุขเนี่ยมันสงบทีนี้มันพุ่งหรือมันฟูกับมันสงบอย่างไรท่านก็ยกตัวอย่างเป็นเชิงอุปมาแต่ที่จริงมันก็เป็นความจริงด้วยก็คืออาการที่เป็นตัวอย่างมีบุคคลผู้หนึ่งเดินทางไกลมาท่ามกลางแดดร้อนแห้งแล้งเดินมาก็กระหายน้ำก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเดินมาเดินมาทางข้างหน้าก็ยาวไกลมองไม่เห็นจุดหมายไม่รู้เราจะเดินอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ขณะที่กำลังเหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำอย่างเงี้ยกระวนกระวายก็เห็นคนหนึ่งเดินทางสวนมาโอ้ไกลๆพุ่มก็ดีใจขึ้นหน่อยก็พบคนแหละมันคงใกล้หมู่บ้านหรืออะไรสักอย่างมีคนอยู่ก็มีน้ำมีอะไรเนี่ยนะเราก็อาจจะได้พักหรือได้รับประทานน้ำก็จะได้สบายนี่แหละเริ่มมีปิติแหละพอเห็นคนก็คืออย่างที่เราเรียกก็ดีใจใช่ไหมดีใจว่าเออน่ากลัวจะได้กินน้ำแล้วเห็นคนเดินสวนมาเดี๋ยวเราจะได้ถามเขายังไงเดินยิ่งใกล้เข้ามาก็ดีใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ้าวเจอกันแล้วได้พบเกิดกระทักทายปราศัยไถ่ถามคุณมาจากไหนไกลหมู่บ้านไหมแค่ไหนแต่คนที่มานั่นก็เล่าให้ฟังบอกนี่นะโอ้ยคุณมานี่โชคดีแล้วอีกไม่ไกลรถเนี่ยดูไปเห็นไกลๆไหมนั่นตะคุ่มตะคุ่มนั่นนะนั่นเป็นหมู่ไม้นะนั่นแหละตรงนั้นแหละมันมีแหล่งน้ำใหญ่เลยมีสระโบกธรณีแล้วก็มีหมู่ไม้ร่มรื่นชื่นฉ่ำสบายเลยพักผ่อนได้เลยเนี่ยน้ำเดิมก็ดีด้วยใสสะอาดคนเนี่ยฟังไปก็ดีใจไปจิตปลื้มใจปราบปลื้มใจดีใจเนี่ยปิติเกิดตลอดเนี่ยทีนี้แกรู้อย่างนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปแกก็เดินยิ่งใกล้เข้าไปก็ยิ่งดีใจมากขึ้นเราเดี๋ยวเราก็จะได้สบายสักทีหายหิวหายกระหายหายกระวนกระวายก็มีปีติเรื่อยเลยปราบปลื้มใจยิ่งใกล้เข้าไปก็ปราบปลื้มใจจนกระทั่งว่าในที่สุดก็ไปถึงนั่นพอไปถึงนั่นเป็นสระโบกธรณีมีต้นไม้มากมายก็ดีใจเต็มที่ไปถึงฟังสะโบกรณีนะนั่นถือว่าปีติถึงที่สุดแล้วก็กระโจนน้ำโคลมลงไปนะก็สมใจเลยใช่ไหมไอ้สิ่งที่ต้องการก็คือว่าได้น้ำนี่แหละพอลงน้ำไปอาบดื่มกินสมใจตอนนี้ก็ปีติก็สงบอาการที่ดีใจปลื้มใจฟูพรุ่งหมดเนี่ยสงบสงบก็เปลี่ยนเป็นสุขอาการที่ว่าลงไปแช่น้ำได้กินน้ำดื่มน้ำสมใจเนี่ยสุขเข้าใจไหมฮะมันสงบเลยปิติก็แสนจะดีแล้วท่านว่าปิติกับสุขไหนดีกันล่ะสุขดีกว่าเห็นไหมปิติก็แสนจะดีนะแม่ปิติดีแต่ว่าสุขดีกว่าเข้าใจนะนี่แหละผู้ที่ได้ฌานก็จะเป็นอย่างนี้ฌานที่สองก็ปิติแต่ปลื้มใจฟูใจอิ่มใจฟูพอถึงฌานที่สามก็เป็นสุขก็สงบลงไปก็เลยแปลว่าชื่นช่ำต่อไปก็พอฌานที่สี่ก็คือสุขสงบไปเป็นจิตเป็นกลางๆเดี๋ยวท่านก็จะว่าอย่างนั้นเราอยู่กับสุขดีกว่าหรืออะไรไปอุเบกขาเราแปลเป็นไทยเราก็เฉยๆใช่ไหมเฉยมันจะไปดีแหละสู้สุขดีกว่าเนี่ยท่านก็เลยต้องอุปมาอีกว่าอุเบกขามันดียังไงอันนี้มันภาวะจิตที่สูงยากที่จะพูดบรรยายท่านก็เลยอุปมาให้อันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นว่าอันนี้ก็เคยพูดบ่อยๆแล้วว่าสารถีสมัยก่อนก็ขับรถม้าถ้าขับรถม้านี่คนขับรถม้าหรือสารถีแม้แต่สมัยเนี้ยเวลาขับรถถ้ายังไม่ชำนาญจริงเนี่ยนะจิตใจจะก ังวลก็ไม่ค่อยสบายใจจิตไม่นิ่งจิตไม่นิ่งขับรถออกมาก็ไหวหวั่นหวาดหรือว่ามีกลัวบ้างอะไรบ้างกังวลบ้างจิตนิ่งไม่ได้ออกมาแล้วขับรถเข้าทางอีกจะรักษายังไงให้รถมันไปได้ดีระแวงระวังอันโน้นอันนี้อยู่ทีนี้พูดถึงว่าคนนี้ก็ขับรถจนชำนาญพอชำนาญได้ที่ดีแล้วเนี่ยเวลาเขาออกรถอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำด้วยความแคล้วคล่องแล้วก็ไม่มีความกังวลอะไรทำสบายโดยเฉพาะเมื่อเขาขับรถออกมาเอารถเข้าที่เข้าเส้นทางดีปรับความเร็วได้ดีแล้วกันรถก็วิ่งสนิททุกอย่างลงตัวหมดภาวะที่ทุกอย่างลงตัวดีหมดเนี่ยรถก็วิ่งเข้าที่เข้าเส้นทางดีถูกทิศถูกทางความเร็วพอดีทุกอย่างลงตัวเนี่ยเขาซึ่งเป็นผู้ชำนาญก็ไม่มีความกังวลอยู่แล้วและอะไรจะอะไรมันลงตัวเข้าที่หมดเนี่ยตอนนี้เขาก็นั่งนิ่งเหมือนกับว่าแทบไม่ต้องใส่ใจกับการขับรถมันเลยแต่ว่าในภาวะนั้นน่ะจิตเขาไหวนะพร้อมคือเพราะความชำนาญความมีปัญญารู้เข้าใจหมดเนี่ยถ้ารถมันจะวิ่งผิดความเร็วนิดเขาก็รู้แล้วเขาก็รู้ว่าจะปรับจะแก้ยังไงหมดทุกอย่างเลยเส้นทางมันจะออกนอกทิศไหมความเร็วมันจะผิดไหมอะไรเนี่ยเขาแก้ได้ทันทีเขาพร้อมอยู่แล้วภาวะที่เขาพร้อมอยู่ตลอดเวลาด้วยและทุกอย่างมันลงตัวด้วยสนิทเนี่ยจิตของเขาอยู่ในภาวะนั้นนั่งสนิทสบายภาวะที่จิตมันลงตัวกับทุกอย่างอย่างเงี้ยเรียกว่าอุเบกขาทีนี้มนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเราก็จะมีความไหวหวั่นไปกับสิ่งทั้งหลายรอบตัวในโลกนี้เราไม่รู้การข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกิจการทั้งหลายเป็นยังไงคนจะเป็นยังไงจนกระทั่งว่าจิตเนี่ยได้เจริญพัฒนามีปัญญารู้เข้าใจโลกและชีวิตที่ตามเป็นจริงพอรู้เข้าใจรู้เท่าทันอะไรต่างๆก็วางจิตต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องพอจิตมันวางลงตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นอุเบกขาจิตมันลงตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่ที่ว่ามีสุขเนี่ยที่จริงมันลึกลงไปก็ยังมีความไหวหวั่นเช่นความกังวลความอะไรอยู่แต่ถึงอุเบกขาเนี่ยก็จิตมันลงตัวแล้วสมดุลหมดมีดุลยภาพศัพท์หนึ่งก็คือมีดุลยภาพมันลงตัวเข้าที่ได้ดุลหมดทุกอย่างก็เป็นจิตที่ดีทีนี้สุขเสกมีได้แต่เป็นส่วนประกอบไปหมดแต่ว่าสุขเขาก็จะเป็นสุขที่บริสุทธิ์เพราะมันไม่มีอะไรซ้อนใต้น้ำถ้าเป็นคนที่จิตยังไม่ลงตัวเบิกขาเนี่ยมันก็มีอะไรซ้อนๆอยู่เหมือนกับในใต้น้ำมีคลื่นหรืออะไรสุขมันยังมีอะไรที่ทำให้มันไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าจิตมันลงตัวเบกขาแล้วจะมีสุขมีอะไรก็สมบูรณ์หมดท่านนั้นท่านจึงถือจิตอุเบกขาได้สำคัญอุเบกขาจะได้แท้ๆเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์มีปัญญาเต็มที่แต่ทีนี้ว่าอันนั้นเป็นอุดมสูงสุดเอาละในแง่จิตเนี่ยได้จตุตฌานฌานที่สี่ก็ได้อุเบกขาเพราะว่าในขณะนี้ก็คือว่าเป็นการปฏิบัติเฉพาะหน้าเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เป็นยั่งยืนประจำชีวิตถ้าจะประจำชีวิตก็หมายความว่าอยู่เป็นปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตก็จะลงตัวอย่างที่ว่าเป็นอุเบกขานั่นเพื่ออรหันต์ได้ปัญญาปัญญาทำให้จิตพ้นไปเลยแต่ทีนี้สำหรับคนทั่วไปนี่ก็ต้องอาศัยการเจริญสมาธิก็คือโดยที่ว่าแทนที่จะไปได้ด้วยปัญญาที่จะทำให้จิตมันเป็นอิสระปลอดพ้นจากสิ่งทั้งหลายก็เอาด้านจิตมาก็คือสมถะเนี่ยมาช่วยทำให้จิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นอันเดียวซะเมื่อจิตมันไปอยู่กับอันนี้แล้วมันไม่มีอะไรอื่นแม้แต่สุขมันก็ยังเรียกว่าสงบเรียบไปเลยมันก็กลายเป็นจิตถึงอุเบกขาได้เพราะตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรกวนอยู่แล้วจิตในภาวะสมาธิแต่เป็นการปฏิบัติฝ่ายสมถะที่ว่า มันไม่ยั่งยืนไม่เหมือนกับวิปัสสนาคือไม่ใช่พระอรหันต์พอออกไปจากสมาธิแล้วก็ไปผจญความเป็นไปในโลกเจอโน่นเจอนี่ภาวะจิตที่มันมีคลื่นใจน้ำหรืออะไรมันก็มีอยู่แต่ทีนี้ถ้าอยู่ในสมาธิเนี่ยตอนนี้ก็คือสมถะวิธีปฏิบัติแบบที่จับอารมณ์เดียวเนี่ยมันมาช่วยไว้ก็เลยกลายเป็นว่าได้อุเบกขาตอนนี้ได้อุเบกขาในฌานที่4ก็คือภาวะจิตที่มันลงตัวได้ที่ทุกอย่างจึงถือว่าเป็นขั้นที่สูงกว่าสุขอีกเพราะมันสนิทจริงๆแล้วคนที่จะได้อุเบกขามันมีประสบการณ์ในสุขมาก่อนอันนี้ก็หมายความว่าประสบการณ์ในสุขนั้นในแง่หนึ่งมันก็เหมือนกับยังมีความไม่นิ่งของจิตพอมันได้อุเบกขามันก็นิ่งเลยดังนั้นก็เลยยิ่งประณีตกว่าแม้จะไม่ใช่สุขแต่มันดีกว่าจะพอนึกเห็นภาพบ้างไหมพอเข้าใจนะก็ลองคิดถึงคนที่นั่งเป็นสารถีขับรถมาสมัยก่อนแล้วก็ชำนาญรถวิ่งนิ่งสนิทได้ที่จิตก็เป็นยังไงจะเรียกว่าวิ่งยังไงเราจะใช้คำในบรรยายได้พอจะเห็นนะนี่พระอรหันต์เนี่ยท่านก็มีปัญญารู้เข้าใจโลกและชีวิตวางจิตลงตัวกับทุกอย่างได้หมดเลยไม่มีข้องขัดไม่มีติดมียึดไม่มีความกังวลไม่มีอะไรทั้งนั้นมันลงตัวได้ทีหมดมันก็อยู่สบายนี่แหละเลยใช้คำเพื่อจะให้เข้าใจง่ายว่าถ้าจิตเป็นสมาธิก็จิตมันอยู่ตัวอยู่ตัวหมายความว่ามันไม่มีอะไรมากวนได้มันไม่ถูกรบกวนมันอยู่ตัวหรือใครกวนมันก็ไม่หวั่นไหวไปแต่มันก็อยู่ตัวของมันเนี่ยโดยที่ว่ามันตั้งอยู่ท่ามกลางอะไรต่างๆเหมือนกับว่าในแง่หนึ่งมันต้องตั้งตัวอยู่กับไอ้พวกนั้นต้องให้มันอยู่ที่ไม่ให้กวนได้แต่ถ้ามันลงตัวแล้วทุกอย่างมันหมดเลยลงตัวนี่ก็หมายความมาเข้าที่ได้หมดแล้วมันไม่มีปัญหากับอะไรอะไรจิตอยู่ตัวนี่แค่สมาธิถ้าจิตลงตัวนี่อุเบกขาพอจะเข้าใจนะจะชอบอะไรล่ะชอบสมาธิหรือชอบอุเบกขาดังนั้นเราจะเห็นว่าโพชฌงค์เนี่ยท่านลงที่อุเบกขา